Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Bâbu kelâmin rabbi mâ ehlil cennet. Evet. Allah Azze ve Celle'nin cennet ehliyle kelamı, konuşması babında son hadisimizi alacağız inşallah. Ebu Hureyre hadisi. Evet. Kimle başlayalım? Mustafa ile başlayalım. Kâle İmam Bukhari rahimehullah. Kâle haddetena Muhammed ibn Sinan. Kâle haddetena Füleyhum. Kâle haddetena Hilal an Afâ ibn Yesâr. An Ebi Hureyre'te ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yevmen yuhaddisu ve indemu raculu min ehlil bâliye. Enne raculen min ehlil cenneti iste'zin rabbehu في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأزرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواه إيه مجمد واستواه نرده evet واستواه واستحزاده وتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك şeyun fekale el-a'rabi ya Resulallah la tecidu hâza illa kureşiyen ev ensariyen fe innehum ashab zer'in fe emmâ nahnu felesnâ bi ashab zer'in fe dahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Halil bize Hilal Ata bin Yesar'dan, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün huzurunda çöl halkından bir kimse bulunduğu halde sahabilerine şöyle tahdis ediyordu. Cennet ehlinden bir kimse cennete ziraat etmek üzere Rabbinden izin istedi de Rabbi ona ey kulum sen arzu ettiğin hal içinde değil misin diye sordu. O kimse evet Rabbim fakat ben ziraat etmeyi seviyorum dedi. Ona izin verdi. Okul çabuk davrandı, tohum ekti. Tohumu hemen meydana çıkmaya, bitkisi gözünü kırpıncaya kadar kısa zamanda büyümeye, doğrulmaya, biçilmek devrine erişmeye ve toplanmaya ulaştı. Ziraatin bu tavırları süratle geçti. Dağlar misali mahsul oldu. Bunun üzerine Yüce Allah ona, ey Ademoğlu, al işte, muhakkak ki seni hiçbir şey doyurmaz buyurur. Bunun üzerine huzurunda bulunan Bedevi Arap, ya Resulallah, bu ziraatçıyı ya Kureyşli yahut Ensari bir kimse bulursun. Çünkü Kureyş ile Ensar ziraat sahipleridirler. Bizlere gelince biz çöl halkı ziraat sahipleri değiliz dedi. Resulullah Bedevi'nin bu sözüne güldü. Evet. Ali Arapçasını oku hadisi. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah haddesena Muhammed ibn Sinani kâle haddesena Kuleyhul قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وإنه رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استئذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأزرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستوابه واستحصاده وتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه La yushbi'uka şey'un. La yushbi'uku şey'un. Fekale el-a'rabiyyu ya Resulallah la tecudu hâze illa kureşiyen ev ansariyen fe innehum ashabul zer'i fe emma nahnu felesna bi ashabi zer'i bi ashabi zer'i fe dahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bayram oku. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena Muhammed bin Sinan kale haddesena Süleyhun kale haddesena Hilal an Akai bin Yasar an Ebi Hureyre'te أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أبلست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع فأسرع فبذر فتبادر الطرف نباته واستباه واستحساده وتقبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله يا رسول الله لا تجد هذا إلا قراشيا أو أنصاريا فإنه أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع Tebahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Oku Murat. Kale İmam Buhari rahimahullah haddesena Muhammed ibn Sinan kale haddesena Süleyhun kale haddesena Hilalun an Ata ibn Yesarin an Ebi Hureyre'te en Nebi صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في زرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع فبذر فتبادر طرف نباته واستواه واستحصاده وتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليمان قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال له اولست فيما شئت قال بلى ولكن احب ان ازرع واسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده وتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبهك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فتحيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرم أبي. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا شليح قال حدثنا هلال عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وإنه رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في زرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع وأسرع بذرة فتبدر طرفا نباته واستواه واستحصاده فتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك إلا يشبعك شيء فقال أعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا قرشيا أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد babu kelamir rab ma ehlil cenne Allah azze ve celle'nin cennet ehliyle konuşması babında İmam Buhari'nin mevcut rivayeti şu gördüğünüz bölümdeki neyiyle isnadıyla bu şekilde İmam Buhari hocası Muhammed bin Sinan'da dikkat edeceğiz anane olmadan o da yani hadde fena diyerek bizzat bana konuştu söyledi diyerek Fuleh'ten o da bizzat hadde fena diyerek Hilal'den Hilal'de anane ile birlikte yani Ata bin Yesar'dan o da kimden? Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'e sahabi dair aleyhissalatü vesselam 1, 2, 3, 4, 5. Genelde zaten kumasidir. İmam Buhari'nin neyi? İsnatları. 5 kanalla ne yapmış? Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaşmış. Bu kitab-ı tevhiddeki neyi? Senedi. Hep söylüyoruz İmam Buhari'nin tekrarları var. Yani ne yapıyor? Bazı hadisi ne yapıyor? Bazen aynı haliyle başka bir bölümde zikrediyor. Bazen de eğer bu hadis neyse uzunsa bölüyor, takti ediyor. Keserek lazım olanın lazım olduğu bapta ne yapıyor? Zikrediyor ki bazen 2-3 yerde de olabiliyor. Bu kitab-ı tevhid dışında bir yerde daha geçiyor bu hadis. O da kitab-ül hadef vel muzara ababı. Yani ne demek bu? Yani ziraatle alakalı bab. Ziraatle alakalı bab kitap olarak. Orada da 20. bapta geçiyor. Orada da 20. bapta geçiyor. Ha, bu kitab-ı tevhiddeki, bu muzara kitabındaki ki orada 20. bapta normal baskılarda 2348 nolu hadistir. 2348 nolu. Yani şu bölüm. Şu bölüm 2348 nolu hadistir muzara kitabı. Evet. Orada da gene bu hadisi aynen ne yapıyor? Zikrediyor. Ha. Şimdi bakıyoruz. Orada normal koşulda aynı senetle ne yapmış hadisi vermiş. Yani Muhammed bin Sina o Fuleh'ten, o Hilal'den, o Ata bin Yasar'dan, o Ebu Hureyre'den. Gene bakıyoruz oradaki senedine. Muhammed bin Sinan bizzat Fuleh'ten hadde sena diyor. Yani bana tahdis etti. Fuleh gene Hilal'den bizzat bana hadde sena dedi diye ne yapıyor? Tahdis ediyor. Gene o Ata'dan anla. O da kimden? Ebu Hureyre'den. An lafzı bazen ananeye delalet edebilir. Yani tedlis olabilir. Şimdi ben Mesut'tan diyorum ki bana Mustafa tahdis etti. Söyledi. Mustafa'ya Gökhan tahdis etti. Söyledi. Yani demek ki burada bu ne var? Yani bizzat ona ne yapmış onu? Söylemiş. Ama diyorum ki Gökhan da Mesut'tan. Şimdi bu Mesut'tan deyince, an deyince İlla da Gökhan Mesut'tan bizzat bunu duydu. Ya da Mesut bizzat bunu Gökhan'a söyledi anlamı çıkmayabilir. Yani arada başka biri de olabilir ama o kimden duymuştur o rivayeti? Mesut'tan duymuş olabilir. Doğrudan duyan Gökhan değildir. Onun için bu anane lafzı o haddefena ahberena hep alıyoruz ya, işte bana haber verdi, bize haber verdi ya da bize tahdis etti, yana bana tahdis etti den rütbece, mertebece daha nedir? Düşüktür. Ha, ama düşük olması zayıf olduğu anlamına gelmez. Neden? Eğer bu an lafzını kullanan zat kim? An lafzını kullanan zat tedlisle, yani ne demek tedlis? İşte aradaki raviyi atmayla nitelenmemiş bir adamsa hiçbir problem yok. He, şimdi bakıyoruz biz bu rivayete. He, Hilal bin Ali bununla asla ne yapmamış biri? Nitelenmemiş biri. Yani Hilal bin Ali'nin Ata bin Yasar'dan anla ne yapması, rivayette bulunmasında herhangi bir ne yok? Problem yok. Ata bin Yasar'ın da Ebu Hureyre'den anla ne yapmasında, rivayette bulunmasında herhangi bir problem yok. Çünkü ne Hilal bin Ali ne de Ata bin Yasar bununla ne yapılmamış? Nitelenmemiş. İki ravi. Onun için burada bir problem yok. Yani geliyoruz buraya. Burada da aynı. Burada da an var. Ne yapmış gene? Muhammed bin Sinan, Fuley, Hilal, o anla Ata'dan, o anla Ebu Hureyre'den. Yani hemen hemen ne? Aynı, bir problem yok zaten. Beşli senet. Ancak İmam Buhari Kitab-ül Muzara'da farklı bir tarz geliştirmiş. Yani bu zamana kadar ayrı ayrı senetlerle verebiliyordu ama burada ne yaptı? Ne yaptı? Bu zamana kadar bir hadiste daha almıştık. Bu ikinci oluyor. Aynı senedin içine ne yaptı? İki tane senedi soktu. Yani ne dedi? Dedi ki gale haddesena Muhammed bin Sinan. Problem yok. Sonra dedi ki gale haddesena Fuley. Sonra gale haddesena Hilal, yani Hilal bin Ali aynı. Sonra ha. Şöyle bir harf koydu. Ha demek tahvil demek. Ne demek? Tahvil. Yani senedi yeniden döndürüyorum. Sizde yok o. Nerede var? Kitab-ül Muzara'da. Yeniden döndürüyorum. Bak ne diyor bu sefer? Diyor ki o tahvilden sonra ha'dan ve haddesena Abdullah bin Muhammed. Diyor ki İmam Buhari döndürdüm, bana başka kanaldan da geldi. Ve bana hadisi Abdullah bin Muhammed rivayet etti. Sonra gal ona kim? Haddesena Ebu Amir. Kim rivayet etti? Ebu Amir rivayet etti. Sonra gal dedi ki haddesena Fuley. Döndük gene buraya. Sonra Hilal, sonra Ata bin Yasar, sonra Ebu Hureyre. Normalde bunu ne yapardı? Üç rivayete bölerdi. Hayır. Burada bir rivayette iki senedi de zikretti. Tahville. Böylelikle yani kuması dışında sudasiyle de ulaştı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kanaldan da ulaştı. Soru. Volkan. Hangisi nazil senet, hangisi âli senet? Kısa olan. Daha az râviyle gelen rivayet. Ne? Âli mi, nazil mi? Evet. Daha uzun râviyle gelen nazil senet. E o halde beşlisi mi âli, altılısı mı âli? Beşlisi. Altılısı ne? Nazil senet. Yani ne yaptı İmam Buhari burada? İki kanalla ne yaptı? Ulaştı. İki kanalla ulaştı. İşte mümkün mertebe her rivayette değil. Çünkü bazı rivayetler 5-6 yerde geçiyor. Senetleri farklı oluyor. Tahtamız almaz. Ama genelde mümkün mertebe diğer bölümlerinde yazıyoruz ki ne yapsın arkadaşlar? Görsün. İşte İmam Buhari'nin farkı. Hani Made'in Buhari diyorlar ya. İşte farkı İmam Buhari'nin. Hakikaten. Aynı şey İmam Müslim de yapar. Ama İmam Müslim bir farkla yapar. Müslim'in eğer sahihine biraz baktıysanız farklıdır. İmam Buhari bunu farklı farklı kitaplarda yapar. Yani diyelim işte Fethül Bari kaç cilt diyelim, işte 15 cilt. İmam Buhari'nin orijinali diyelim 4 cilt. İmam Buhari bunu 4 ciltte muhtelif yerlere böler yapar. İmam Müslim öyle yapmaz. İmam Müslim kullanış açısından aslında Buhari'den daha iyidir. Ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı hadis bir yerde geçer, farklı senetleri peş peşe sıralar. Yani İmam Buhari'de o hadis bir kitabın bir babın içinde farklı farklı nelerle mevcuttur? Senet ve metinlerle mevcuttur. İlim talebesi için iyidir o. Niye iyidir ilim talebesi için? Yani bizzat görürsün. Ama tembel ilim talebelerine göredir biraz. Neden biliyor musunuz? Neden? Böyle farklı farklı yerlerde olduğu zaman dönmek zorundasın. Araştırmak, bakmak zorundasın. Bu bir. İkincisi, İmam Müslim bunu yapmıştır. Bize bir kolaylık sağlamıştır. Ancak İmam Müslim'in bab tebvibi yoktur. Yani İmam Müslim sayını sadece kitaplara ayırmıştır. Namaz kitabı, oruç kitabı, zekat. O kitabın içinde ayrı ayrı bablar yoktur. O babları İmam Müslim kendi koymamıştır. Kim koymuştur? Yani bir kısmı demiştir ki Übbi koymuştur. Bir kısmı demiştir ki Nevevi koymuştur. Bayağı bir tartışma konusudur. Hal böyle olunca İmam Müslim'in neyini anlayamıyoruz? Fıkhını anlayamıyoruz. Ama İmam Buhari böyle yaparak bizzat bize neyini gösteriyor? Fıkhını gösteriyor. Onun için İmam Buhari'nin sahihi bu yönden daha makbuldür. Ama Maghrib ehli yani Tunus, Fas o bölgenin ehli İmam Müslim'in sahihini İmam Buhari'nin sahihinden kullanış yönüyle üstün görürler. Niye? Çünkü bir rivayeti aldığında altında olduğu gibi neler var? Lafızlar ve senetler. Peki bu rivayet namaz kitabında geçiyor da namazın hangi babı? Doğrudan İmam Müslim'in fikrini vermiyor. Orada siz bablar göreceksiniz. Ama o bablar İmam Müslim'in neyi değil? Babı değil. Kitaba bölmüş. Şarihler onu bab numaralamış ya işte. Falan işte namazın falan falan bölümü. Falan orucun falan falan bölümü. İmam Buhari'nin usulü bu yöndedir. Onun için İmam Buhari'nin usulü daha nedir? İlim talebesine göredir. Hep söylüyoruz işte. Şerh olmadan İmam Buhari'yi okumak çok da mantıklı değildir. Okuyabilirsin. Hafız adam olursun, alim adam olursun, okursun. Ama değilsen şerhe döneceksin. Bak bunlar yoksa kaçırırsın. Çünkü İmam Buhari diyecek ki bu senet daha önce falan yerde geçmişti. Biz onu incelemiştik. Kim diyecek onu? İbn Hacer diyecek. Şimdi sen nereden bileceksin? Şimdi buradaki hadisin başka bir vapta geçtiğini alttaki eğer dipnota bakmasanız siz. Dipnotta söylüyor mu? Alttaki dipnota bakmasanız. O dipnotu nereden almış adam? Kastellani'nin şerhinden almış. Nereden bileceksin başka bapta geçiyor bu hadis? Bazen 3 yerde geçiyor, bazen 5 yerde geçiyor. İşte orada o dipnot nereden alınma? Şerhlerden alınma arkadaşlar. Yeni baskılarda da ne yapılmış? İlim talebesine kolaylık. Bakın ilk geçtiği yerde kaç numara? 2348. Bakın altta ne demiş? El Hadis 2348. Tarafı hadisin bir tarafı 7519'da da vardır. Yani elinizdeki bab. Kitab-ı Tevhid. Onu işte kolaylık yapmışlar ilim talebesine. Dönsün oraya baksın diye göreceksiniz orada. İlk geçtiği yerde. Son geçtiği yerde başa havale etmez. İlk geçtiği yerde sonraya havale eder. Yeni bir baskısı çıkmış. Son geçtiği yerde başa da havale etti şeklindeymiş. Ben o baskıyı görmedim. Yeni çıkmış. O daha da makbul olur o zaman. O daha da makbul olur. Yani hani şey gibi olur yani indeks fihres gibi olur. Yani onu oraya atar, onu oraya atar. Böylelikle ilim talebesi problem çekmez. Evet. Kısaca şeyi bu. İsnadı bu. Ne diyor? An Ebi Hureyre'te. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Muksirun'da. Başladık Ebu Hureyre. Bitireceğiz Ebu Hureyre. Evet. Nedir bu Ebu Hureyre'den Şia'nın çektiği? Nedir bu Ebu Hureyre'den haricilerin çektiği? Nedir bu Ebu Hureyre'den ehli sünnet düşmanlarının çektiği? Evet. Ebu Hureyre bizim için olmazsa olmaz. Kelle gider Ebu Hureyre gitmez. Bizim için olmazsa olmaz. Ebu Hureyre'ye saldıran bizim düşmanımız. Ebu Hureyre'ye saldırana çay içiren adam da bizim düşmanımız. Yemek yediren adam da bizim düşmanımız. Bu bizim sahabimiz. Onu dost edinen bizim tarafımızdan dost edinilir. Düşman edilen bizim düşmanımızdır. Düşman olmak için de illa öldürmek gerekmiyor. Düşmanımız. Alakayı kesersin biter. Çünkü eğer biz Ebu Hureyre'yi yok edersek sünnetimiz çöker. Onca rivayet yapmış. Şimdi ne diyorlar? Ebu Hureyre. Ya işte çok geç İslam oldu. Bunca yılda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl bunları duydu? Karın tokluğuna duydu arkadaşlar. Sahabenin bir kısmı bizzat kendisi söylüyor. Dışarıda çoluğunla çocuğunla ilgilenirken o yan yak karnına taş bağlayarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tuvalete gidişini bile izliyordu. Merak, merak. Merak olmazsa hiçbir şey olmaz. Herkes de meraklı olmaz. Merak. Onun öyle bir kişiliği var. Öyle bir mizacı var. Kabul edersin ya da etmezsin. Ehl-i Sünnet için çok önemli. Ebu Hureyre, o Ebu Hureyre'nin kaç tane müteferriden rivayet ettiği haber varmış. İşi kurcaladın mı zaten kafalarına çöker. Ne demek müteferriden? Bir mesele göster, tek başına rivayet etmiş, başka sahabeden gelmemiş. Böyle ilmi meselelere sıra gelince çöküyor tabii, o zaman kalıyor. Ama Ebu Hureyre'ye sataşma mevzu bahis olunca Şii'den değil Sünnilerin içinden de çıkıyor. Ebu Reyyeler gibi adamlar işte vesaire. Ama yani Ebu Hureyre'ye sataşmak, emin olun, Ehl-i Sünnet'e sataşmaktır. Bir insan Ehl-i Sünnet'ten revanş alamaz kolay kolay. Çünkü insan, yani sen şimdi Türkiye'de kalkıp Ehl-i Sünnet kötüdür, Ehl-i Sünnet şöyledir diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü niye? Vay Ehl-i Sünnet düşmanı der. Halkın ruhunda var Ehl-i Sünnet olmak. Peki nasıl yaparsın bunu? Yani Ehl-i Sünnet'in kutsal bildiği bazı insanlara saldırarak. Şimdi insan bunu bilmez. Ama bir yer gelir, orada dayanır bu. Orada dayanır. Şimdi hani bir hadis var ya, sofiler çokça söylerler. Nedir o? Hatta Ebu Hureyre'den rivayet edilir. Buhari rivayetidir. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan iki kap dolusu ne yaptım? İlim aldım. İki kap dolusu ilim. Evet. Bunun birini size ne yaptı? Verdim. Diğerini verseydim şu kellemi ne yapardınız? Keserdiniz. Şimdi bir insan ne kadar Ebu Hureyre düşmanı da olsa tasavvufu ona en sonunda dayandırmak zorunda kalır işte böyle. O işte söylemediği, kafamı keserdiniz dediği ilim neymiş? Tasavvufmuş, öyle iddia ediyorlar. Halbuki o Buhari'deki rivayeti biz biliyoruz, rivayetleri, diğer rivayetler ne yaparlar? Açarlar. Sünen'deki rivayetler nedir? Hilafet döneminde vuku bulacak neler? Fitneler. Onu açıkça ifade ediyor. Yani bakın, yani işte o hilafet döneminde vuku bulan fitneleri de bize rivayet eden bir kısmını kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Onun için işte Şiiler de rövanşlarını ondan almak zorundalar. İnşallah 3-4 aya kadar bir kitap basacağız Ebu Hureyre müdafası diye. Orada bu rivayetleri teker teker göreceksiniz. Yani bunlar Ehl-i Sünnet'in olmazsa olmaz rivayetleridir. Ne yapacak? Sataşacaklar. Sen niye bu Hureyre'ye sataşıyorsun? Hani işte hep söylüyoruz ya, Şeyhülislam'ın çok güzel bir tespiti var. Eğer Hazreti Ali'ye ağlamak maharet olsa hepimiz ağlayalım, ama bir şartla. Ali'ye ağlayanlar Ömer'e de ağlayacaklar. Ali'ye ağlayanlar Osman'a da ağlayacaklar. Ama nedense Ali'ye ağlayanlar Osman'ın katili adına mabet dikmişler. Ömer'in katili adına mabet dikmişler. Mabet, mabet. Ya demek ki yani mesele bu değil. Yani mesele Ebu Hureyre değil. Mesele Ebu Hureyre'nin arkasındaki ne? Sünnet, sünnet. Ehl-i Sünnet'in temel neleri? Vasıfları, prensipleri, öyle şey olabilir mi? Yani biz Allah Resulü'nün bütün sahabesini adil kabul ettik. Arasında ne yapmıyoruz? Fark gütmüyoruz. Ehl-i Sünnet'ten hiç kimse Allah Resulü'nün ashabına yalancı demez. Güvenilir olmayan insan demez. Böyle bir şey yok. Hepsine göre onlar mümindir, muttakidir, Allah'ın velisidir. Ama velilikte derece. Velilikte ne? Derece. Siz bütün sahabenin imanını bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'inkini bir kefeye koysanız, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ağır basar. Bunun içinde Ali de olsa fark etmez. Ömer de olsa fark etmez. Bak, vurgu yapıyorum. Osman da olsa fark etmez. Ya da bütün ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar imanını bir kefeye koysanız yine fark etmez. İçinde Mehdi de dahil olmak üzere. Ya demek ki Ehl-i Sünnet'in temel prensibi bunlar. Biz bunlardan vazgeçemeyiz. Bu hadisleri rivayet eden kim? Ebu Hureyre. Arada sırada böyle Ehl-i Sünnet ruhumuzu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Fitillememiz lazım, alevlendirmemiz lazım. Çünkü Ehl-i Sünnet saldırı altında. Ehl-i Sünnet olduğumuzu hissedelim. Hissedelim. Bu duyguyu hiç ne yapmayalım, bir kenara atmayalım. Müslümanlığımız bizim ehli sünnete göre Müslümanlık. Herkes Müslümanım diyor. Ama ehli sünnete göre Müslümanız. Yani bunu atamayız biz. Attığımız an Şii de olabiliriz. Mutezili de olabiliriz. Kaderi de olabiliriz. Cebri de olabiliriz. Ehli sünnete göre Müslümanız. Evet. Ne diyor? Diyor ki Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yevmen yuhaddithu. Bir gün diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam konuşuyordu. Bir gün Peygamber Efendimizin konuştuğu bir gün, o günde konuştuğu şeyler. Ve indahu raculun min ehlil badiye. Buradaki vav hal vavı. Hal. Atıf değil. Hal. Konuşuyordu ki yanında da kim vardı? Konuştuğu anda kim vardı? Badiye ehlinden bir adam. Badiye ehlinden. Evet. Diyor ki Hafız İbni Hacer, ehlül badiye hilaful hadıra. Şehir halkının zıttı, muhalifi ne? Çöl halkı. Şehir halkının zıttı ne? Çöl halkı. Neden? Neden badiye denmiş? لِعَدَمِ السَّاتِرْ فِيهَا. Çünkü çölde orada yaşayan insanları örten ne yok? Bir tavan yok. Bir örtü yok. Nasıl bir örtü? مِنَلْ مَبَانِ. Bina şeklinde. Ve nahviha. Veyahut da benzer bir şey. Neden badiye halkı denmiş bunlara? Çölde bu adamlar en fazla bir ağaç bulursa onun gölgesi altında ya da bir parça kumaşın neyin? Altında yani çadırda. Var mı taş yapı bina? He, medeniyetten bir şey var mı? Medeniyet deyince akla ne gelir? Şehir gelir. Şehir neden oluşur? Binalardan oluşur. İçinde şahsi binalar vardır, topluma ait binalar vardır, devlete ait binalar vardır. Yok. Şehirleşme temeddün neyle olur? Binayla olur. Cami yok. Mescit yok. Ev yok. Hiçbir şey yok. Toprak, taş, birkaç tane koyun keçi, birkaç tane deve, bir de ne? Çadır. Bu kadar. Ne diyor İbni Hacer? Bina ve benzeri onları örten, gizleyen, kafalarını altına koyabilecekleri ne yok? Bir şey yok. Ve galiben yekunu indahum, işte çok enteresan, cüre alel kelam. Ve genellikle de diyor bu badiye halkında ne vardır? Konuşmaya cüret. Cesur adamlar. Çünkü badiye halkının, ki biz buna çöl halkı diyoruz ya da ne? Deve halkı diyoruz. Çölün ve devenin neleri vardır onlarda? Vasıfları. Ne olmak? Kalbi katı olmak. Ne olmak? Cesur olmak. İşte bunun zımnında da ne var? Cüretkar konuşma. Çok konuşma değil bakın. Şimdi herkes çok konuşabilir. Ama o çok konuşan korktuğu yerde konuşmaz çok. Bunlarda konuşmaya cüret var yani. Büyük insanların, güçlü insanların yanında bile cüretkar bir şekilde ne yapabiliyorlar? Konuşabiliyorlar genellik itibarıyla. Ve başka ne var? Ve adem-i mücamele, yağcılık da yok. Riyakarlık yok, yağcılık yok. Konuşmaya cüretkar. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine. Bak bedevi gelmiş, hiç kimsenin soramadığı şekilde sormuş. Onca sahabi var. Yani mizaçları. Ve lidalike kâne sahabe rıdvanullahi aleyhim. İşte bundan dolayı diyor sahabe yuhibbune, çok enteresan, en yekûne ma'ahum inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Sahabe çoğunlukla da yanlarında Peygamber Efendimizin huzurunda bulunurken bir adam olmasını isterlerdi, severlerdi. Nasıl bir adam? Er-racul el-akil, akıllı bir adam, min ehlil badiye, badiye ehlinden. Neden? Hatta yes'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e soru sorsun diye. Feyestefidu min cevabihi. Onlar da ne yapacaklar? Onun sorusuna Peygamber Efendimizin verdiği cevapla istifade edecekler. Görüyor musunuz? Yani sahabenin menfaat umduğu, fayda umduğu meselelere bakın. Bir de bizim fayda umduğumuz meselelere bakın. Yani bir adam olsun akıllı ama. Öyle gelip de cami yeşemeyecek. Öyle bedeviler de var. Akıllı ne yapsın? Peygamber aleyhissalatü vesselama küt diye bir soru sorsun. Çünkü şimdi onlar da soru sorarlar. Bir edep var, bir tevazu var. Bir de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bedevilere karşı biliyorsunuz tavrını. Daha yumuşak. Daha toleranslı. Çünkü her zaman göremiyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselamı. Bir vesileyle düşmüş işte yolu Medine'ye. Ya da Peygamber Efendimiz cihada giderken, bir yere giderken, bir çadırda bir vesileyle düşmüş. Ona gösterdiği toleransla devamlı yanındaki adama toleransı aynı olmuyor. Öbürküne daha katı olabiliyor yeri geldiğinde. Evet. İnne racülen min ehlil cennet. Evet. Diyor ki o zat, cennet ehlinden bir adam. Cennet ehlinden. Sonra devam ediyor. İstevene rabbehu fizzer. Fekale lehu eveleste fima şiit. İla ahirihi. Cennet ehlinden bir adam. Diyor ki gene Hafız İbn Hacer. Gad fehimel arabi. Bu bedevi adam şunu anladı diyor. Enne hazer racun kâne fid dünya zerra. Bu adam dünyada, cennet ehlinden bir adamdan bahsetmiyor mu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Diyor ki bu adam şunu anladı, bu bedevi şunu anladı diyor. Bu adam diyor dünyadayken de neydi? Ziraatçıydı. Dünyadayken de neydi? Ziraatçıydı. Diyor ki fefihi delilun ala ilfin nüfus. İşte bunda ne vardır? Delil var. Ne delili? Nefisleri ısındırma delili. Neye? Lima tuzaviluhu minel amal. İşlerden alıştığı, yapmayı sevdiği bütün hususlara nefislerin ısındırılmasına ne vardır? Delil vardır. Ne demek bu? Yani burada aslında hem psikolojik bir altyapı oluşturuyor hem de sosyolojik bir altyapı oluşturuyor. Bir insan sevdiği işle iştigal etmeli arkadaşlar. Yani sevdiğin işle iştigal edersen dünyada da mutlu olursun, ahirette de. Yeter ki sevdiğin iş ne olsun? Meşru iş olsun. Sevmediğin işle uğraşman hem dünyanı sıkar hem de o dünyayı sıktığında sana vermiş olduğu psikolojik buhranla ahiretine yansır. Diyor ki burada İbn Hacer, bunda ne var? Nefislerin ısındırılması. Neye ısındırılması? İşlerden kolayına geleni, alışık olduğunu, tahsili için, ortaya koymak için severek yaptığını. Bunlarda ne var? Nefislerin ısındırılması. Nasıl? Hatta tuhibbehu. Ta ki o işi sevsin. Ve yasir min müşteyahatiha. İştah ettiği, iştiyah duyduğu ne olsun? Hususlardan olsun. Ve yekunu leha fiha mutavera. Böylelikle o işte onun için bir ne olsun? Eğlence ve rahat olsun. Ve hazer racul bakiyet mahu hazihil muhabbe ilel cenne. Bu adam bu işi o kadar sevmiş ki bu sevgisi onunla ta cennete kadar devam etmiş. Cennette bile dünyada sevdiği işi istemiş. Sevmese ister mi? Cennet nimetini görünce adam ne herhangi bir göz görmüş ne de herhangi bir beşerin aklına gelmiş değil mi? Ama dünyada sevmiş. Sevdiği için cennette de istemiş. İşte demek ki severek yapma işi, sevdiğin işi yapma. Eğer mümkünse bunu neye taşıma? Cennete taşıma. Birazdan değineceğiz ona. Cennettekiler az mı? Yani onları eksik mi bulmuş? Hayır, hayır, hayır. Bu değil. Bu ne biliyor musunuz? Burada işte nefislerin alıştığı, sevdiği, severek yaptığı, iştiyah duyduğu, içinde mut'anın, hem dinlencenin, hem eğlencenin olduğu bütün işler insanın cennetine ne yapar biliyor musunuz? Kapı aralar. Allah Resulü helal olduğu müddetçe işlerin en kolayını seçer. Neden? Neden helal olduğu müddetçe işlerin en kolayını seçerdi? Neden kalkıp 2 kilometrelik yolla A şehrine ulaşmak dururken 10 kilometrelik dağ yoluyla gidesin? Ne anlamı var? Deveyle gitmek dururken neden yaya gidesin? Arabayla gitmek dururken neden yaya gidesin? Sevdiğin iş, kolay iş, meşru iş. Evet. Ve fihi enne ma yeştehihi ehlül cenne. Bu hadiste başka ne var? Cennet ehlinin iştiyah ettiği, sevdiği, arzuladığı min umuri dünya, dünya işlerine herhangi bir şey yumkinu husuluhu lehu. Husulü onlar için cennette ne? Mümkün. Ve ennehum yatlubuna ma aradu min rabbihim teala. Onlar istediklerini Rablerinden ne yaparlar? Talep ederler, isterler. Evet. Peki, malum işte okuduk hadisi, siz de okudunuz. İste'vene rabbehu fizzer. İzin istiyor Rabbinden, cennet ehlinden bu adam. Ya Rabbi ya, şu cennette de ben ziraatçılık yapayım. Ekeyim, biçeyim. Tabii bunu deyince, Allah Azze ve Celle de ikramen ve bize de bir ibret olarak, çünkü şimdi bir kuş beyninin aklına gelecek. Diyecek ki herife bak ya, onca nimeti bulmuş, bir de Allah'tan neyi istiyor? Ha, demek ki Allah'ın verdiklerinden memnun değil. Bunu demeyelim diye. Kutsi hadis. Fekale lehu. Allah ona dedi ki, o isteyen, o cennette ziraati isteyen adama, eveleste fîmâ şi'te. Yani sen şu cennete geldin, girdin, istediğini bulamadın mı? Yani şu cennet sana yetmiyor mu? Şu cennetteki nimetler yetmiyor mu? Diyor ki, yani leste bihacetin ilezzer. Ey kulum, sen cennette ziraatçılığa, ekip biçmeye ihtiyacın yok. Fekullu ma turiduhu min me'kul. Yemek olarak her istediğin, ev meşru, içecek olarak her istediğin, ev gayre zelik ya da herhangi bir şey, beyne yedeğin, iki elin önünde. Önünde. Her şey mevcut. Şimdi, demek ki burada böyle diyebileceklere ne var? Bir reddiye var. Şimdi adam ne diyor? Diyor ki bela. Elbette ki olumsuza olumlu cevap verme. Elbette ki ey Rabbim. Velakin ancak ben uhibbu en ezra. Ziraatçılığı çok seviyorum. Çalışkan adam. Yani enne velike leyse anhace. Yani ben bunu bir şeye muhtaç olduğumdan dolayı ya da buradakilerle memnun kalmadığımdan dolayı değil. Ve innema huve mucerredu muhabbetin lizzer. Bu sadece ziraati doğrudan sevmemle alakalı bir olay. Ellevi kâne yüzâvil hufi dünya. Çünkü ben dünyada bu işe ne yapmıştım? Alışmıştım. Yani sırf dünyada alıştığım bu işi yapma isteği başka bir ne değil? Gaye değil. Daha sonra hadiste fe esra. Evet. Ve bedera fetebadere tarefe nebatuhu ve istivauhu ve istihsaduhu ve tekviruhu emsalel cibal. Yani hulasası ne? Adamcağız ne yaptı? Hemen ziraatçılığa başladı. Başlar başlamaz ne yaptı? Bedera. Yani tohumu ne yaptı? Ekti. Sonra fetebadere tarefe nebatuhu. Tohum hemen meydana çıkma. Bitkisi bu adam, işte dünyadan farkı. Ne yapıncaya kadar? Gözünü kırpıncaya kadar kısa zamanda büyümeye başladı. Sonra vestivahu, doğruldu. Sonra vestihzaduhu, biçilmek. Üzere ne yaptı? O merhaleye ulaştı. Sonra ve tekviruhu, sonra ne yaptı? Toplanmaya. Ne gibi? Emsal el cibal. Dağlar misali ne oldu? Mahsul oldu. Dağlar misali. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Yani ennallaha edine lehu, Allah ona izin verdi. Febedere ekti. Ve karecezzer. Çıkıverdi. Filizlendi. Ve steva olgunlaştı. Ve enhasada. Hasada ne yaptı? Yaklaştı. Ve iştema hubben müterakimen ve işte ma habben müterakimen öyle bir oldu ki o habbeler, semeyveler, evet semereler ne yaptı? Birikti, birikti, birikti, toplandı. Emsal el cibar. Dağlar misali oldu. Fi lahzatin vahide, bir anda. İşte evet, evet. Bir anda. İşte cennetteki ekip biçmenin farkı o. Bir anda. Le ennel cenne, çünkü cennet leyse fiha nasabun ve kiddun ve ta'bun. Ne bir meşakkat, ne bir yorgunluk, ne bir keder, ne bir üzüntü, ne de netice alamama, hüsrana uğramama. Hiçbir tanesi yok cennette. Ve innema fiha tena'umun ve raha. Nimetlenme ve rahat var. Ve ma yeştehun. Her canın çektiği, iştih ettiği her şey var. Evet. Ve hâzâ min acâibi kudretillâhi el kadir alâ kulli şey. Bu her şeye kadir olan o Allah Azze ve Celle'nin kudretinin acayibinden, yani acayip işlerinden. Yani bizim aklımızın, hayalimizin almayacağı, bizim için garip sayılabilecek o işlerden bir tanesi. Evet. Feyagul, bunun üzerine kul diyor ki, tabi burada Hafız İbn Hacer kısa kesmiş. Diyor ki Duneke yebne Adem. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle diyor ki, benim elimdeki nusada feyugul, sizde evet. Fekal Allahu Teala. Allah Azze ve Celle dedi ki, sizde nusada öyle. Bu Buhari nusalar arasında farklılıklar olabiliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, tabi bütün bu nimetler verildi. Duneke yebne Adem. Al işte, istediğini sana verdim. İstediğin önünde. Fe innehu la yushbi'uke şey. Seni hiçbir şey ne yapmaz? Doyurmaz. Şimdi diyor ki Hafız İbn Hacer, duneke mansubun alel igra. Diyor ki duneke kelimesi mansub. Ne üzere? İgra üzere. Yani ey hud ثِمَارَ الزَّرْءِ الَّذ۪ي talept. Ha, işte o talep ettiğin o nelerin, ekinlerin neyini, meyvelerini al. Sen bunu talep etmemiş miydin? Al. Hepsi önünde. Ne misali? Dağlar misali yığıldı, bekliyor. Ne yapacaksın o kadar ekini? Diyor ki وَلَا يُفَمْ مِنْ قَوْلِهِ. Allah'ın şu sözünden, hangi sözünden? فَاِنَّهُ لَا يُشْبِيُكَ شَيْ. Seni hiçbir şey doyurmaz. Bu sözünden şu anlaşılmaz. Hangi şey? اَنَّ الْجَنَّ يَحْسُلُ ف۪يهَا هَاجَ وَجُ. Yani cennette insanın muhtaçlığı ya da açlığı vuku bulur. Bunun üzerine Allah onu öyle söyledi. Yani bu cümleden cennette ihtiyaç, muhtaç olma bir şeye ya da açlık hissiyle ne yapma? Karşı karşıya olma manası anlaşılmaz. Velakin, fakat şu anlaşılır. Yedullu ala enne nefsel insan fiha mineşşerah fevka ma tahtacuhu. İnsanın orada cennette iştiyah ettiği, arzuladığı her şey ihtiyaç olduğundan çok çok üstündedir. Yani insanın orada arzuladığı, insanın orada iştiyah duyduğu mesele muhtaciyetinden dolayı değil. Ya ney? Muhtaç olmasının da çok çok neyinde? Üstündeki neyinden? İsteğinden dolayı. Çünkü niye? Cennette insanlar en güzelleriyle karşı karşıya oldukları için güzelin üstü güzel. Kötü bir şey yok ki. Yani düşünün. Yani 7 kat cennet, gidebildiğin kadar git. Yeter ki dünyadaki amelin seni en yükseğine ne yapsın? Çıkarsın. Çünkü isimleri var sadece onların dünyada. İşte nehir. İşte en güzel nehir diyelim. İşte ney? Nil. Hiç alakası yok. Bal. Anzer balı neymiş? Bilen yok orada. Hikaye. Döşek, palan. Ya işte neymiş? İşte Yataş'ın yaptığı döşek, hikaye falan. Hikaye, işte boyun ağartmayan yastık, hikaye. Köşk, nere köşk? Çankaya. Nere işte? Beyaz köşk, hikaye. Onların isimleri var sadece dünyada. Sadece isimleri var. O müsemmanın kendisi gidince göreceksin. Evet, gidip de dönmeyen yok. Dönen var mı gidip de? Peygamber Efendimiz dışında yok. Gitmiş görmüş, başka yok. Şimdi anlatıyor adamlar. Nasıl anlatıyorsun arkadaşım? Gidip de gördün mü? Yok. İşte okudum. Okuduysan o okuyan gördü mü? Yok. Bir yerden alacak da yani bunu. Ya Kur'an'dan alacak ya sünnetten alacak. Yani rüyanda görmedin herhalde cenneti. Gidip de dönen yok. Var mı? Yani belki vardır yani. Hani adam diyor ya. Belki iddia ediyordur. Mümkün değil. Bu gaybi bir mesele. Ya Kur'an haber verecek ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, başka İmam-ı Azam nereden bilsin cenneti? Bilmesi mümkün değil. İmam Şafii nereden bilsin cenneti? Bilmesi mümkün değil. Ebu Bekir nereden bilsin? Bilmesi mümkün değil. Ömer nereden bilsin? Bilmesi mümkün değil. Bildirilmesi lazım. Vahiy de sadece kime gelir? Peygamberlere gelir. Başkasına gelmez. Bilemez. Mümkün değil. Gayb. Sadece bildirilmişse bilir. O kadar. Evet. Ve kavlül Arabi, yine Arabi'nin şu sözü ki o hadisin sonuna kadar, fekalel Arabi ya Resulallah, ey Allah Resulü, la tecidu hada illa kureşiyen ev ensariyen, yani sen bu adam var işte bu ekinle uğraşan, cennette bunu talep eden, bu olsa olsa ya Kureyşlidir ya da ensardan bir adamdır. Neden? Fe innehum eshabu zer, çünkü onlar ney? Ziraatçı. Fe amma nahnu, bize gelince, felesna bi ashabi zer, biz ziraatçı değiliz, biz yani ne yaparız işte çölde, işte develerimiz var, bu yani nerede çölde ekim, bitki, kum, taş, bu şehirde olur, kuyular olacak, hurmalıklar olacak, yağmur gelecek, bizde yok. İşte diyor ki o, işte Arabi'nin bu sözü min babil mizah, şaka babındandır diyor. Vel i'tizaz, ne yapma? İzzetli görme babındandır. Neyi? Bi enne hâzer racul leyse minel Arab. Bu adam bedevilerden değil. Yani cennette ziraatçilikle uğraşan adam bedevilerden değil. Ve innemâ huve min ehlizzer. Kimden? Ziraat ehlinden. Nerede? Fid dünya. Dünyada vuhumul hadıra. İşte medeni olan, medeniyeti yaşayan. Yani ne demek medeni? Şehir halkı olan. Evet. Ve fihi ta'ridun bi zalika er-racul haythu talebe min Allah ma la yuhsinu talebu. Li'annahu la hajata lahu fihi. Burada da ne var? Yani Arabi, yani kendisi için dünyada bu zaten yoktu. Olmayınca da, böyle bir işle de iştigal etmeyince de cennette de o işle ne yapmak istemedi? İştigal etmek istemedi. Bu bakımdan yani talebi kendisi için güzel olmayan bir şeyi de aslında Arabi ne yapmadı? Uygun görmedi. Onun için diyor yani, bu olsa olsa ya Kureyşlilerdendir ya Ensardandır. Bizden böyle bir adam çıkmaz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Yani burada mizah da var ama aynı zamanda şu da var. Ben olsaydım, Allah beni cennete soksa bunu istemezdim demek istiyor. Belki deve isteyecekti. Belki vaha isteyecekti. Bilemeyiz yani. Ben bunu istemezdim diyor. Ben bunu istemezdim diyor. Evet. Onu kastediyor Hafız İbn Hacer. Ve şahit minel hadis vadih cidden. Diyoruz ki hadisten bize lazım olan, babımıza uygun tarafı, delil alınacak tarafı açık. Ne? Fe inne hazer racul, işte bu adam, cennet ehlinden bu adam, hataba rabbahu, Rabbinden, Rabbini muhatap kıldı, fe kellemahu, ve onunla ne yaptı? Konuştu. Ve tekerrere kelamu mahu, onunla da konuşması tekrar etti. Karşılıklı hem onunla konuştu hem de Allah onunla konuştu. Ve huve minel edille eddalle, işte bu delildir. Delillerden bir tanesidir. Delalet eden neye? Alettisafillahi teala bil kelam. Allah'ın konuşma sıfatıyla vasfedileceğine. Ve taallukihi ve bir ve taallukihi bir meşiyetihi. Bu konuşmanın da neyle alakalı olduğuna? Allah'ın meşiyetiyle alakalı olduğuna. Femeta şa'el kelam tekellem. Ne zaman isterse Allah ne yapar? Konuşur. Evet. Hafız İbni Hacer bu hadisin ilk bölümünde kısa bilgiler de veriyor. Mesela diyor ki hadisten çıkarılan sonuçlardan bir tanesi, kısaca okuyalım. İnsan cennetteyken dünya hayatında bulunan şeylerden neyi arzulasa buna ulaşması mümkün olacaktır. Demin ifade ettik. Mihleb diyor ki bu hadiste insanlar genel adetlerine göre nitelendirilmiştir demiştir. İbn Battal da aynı şeyi düşün, aynı şekilde düşünür. Nefislerin yaratılışında çokça dünya malı toplama arzusu bulunmaktadır. Kanaatkar olmak çok faziletli bir davranıştır. Oburluk ve açgözlülük ise gerilen bir özelliktir. Gelecekte meydana gelecek şeyler geçmiş zaman mazi kipiyle anlatılabilir. İşte elinizdeki Fethül Bari'nin de tercümesinde kusuru bu. Bizim anlattığımız bunca bilginin onda biri sadece onda ne? Mevcut. Çünkü adam orijinalini kendine göre ne yapmış? Özetlemiş. Yani hep söylüyoruz, özetleme, ihtisar işi çok zor bir iştir. İhtisarı yapacak adam alim adam olmalıdır. Yani mesela İbn-i Teymiye'nin Minhac-ı Sünnesini Zehebi gibi bir adam ancak kısaltabilirdi. El-Münteka, o beyazdır, size bir vermiştik. Onu okursanız Minhac-ı Sünnenin 9 cildini okumuş hükmünde olursunuz. Çünkü niye? Zehebi kimin talebesidir? İbn-i Teymiye'nin talebesidir. Talebi hocayı kısaltır. Ama hocadan 700 yıl sonra çıkan bir adamın o hocanın kitabını, hele bir de Fethül Bari olursa, kısaltması o kadar da kolay olmaz. Gene büyük bir çalışmadır. Yani müteşekkir olmak lazım. Ayrı, ama maalesef işte aslı hiçbir zaman için ihmal edilmemesi gereken nedir? Bir kitaptır. O bakımdan burada kısaca bilgileri almak mümkündür ama aslını orijinal olarak ne yapmıyor? İfade etmiyor. İnşallah bu babı bitirdik. Önümüzdeki baba, önümüzdeki ders ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. Önümüzdeki babta zaten şeyimiz yok. Yani müsnet rivayetimiz yok. Evet. Önümüzdeki babta müsnet rivayetimiz yok. Evet, evet, evet. Arada hadis yok. Ayet ve bazı neler var? İmam Buhari'nin açıklamaları var. Onunla alakalı babı da inşallah önümüzdeki ders alacağız. Evet. Hatip Bağdadi'yi hemen geçelim. Hemen alalım. Dersimizi nihayetlendirelim. Nereye geldik Hatip Bağdadi'de? Hadis yazımı ilgili usulü. Onu almayacaktık. Onu almayacaktık. Onu almayacaktık. Onu evde okuyun demiştik. Okudunuz mu? Evet, okudunuz. Hemen 71'i alalım. 75'i alalım hemen. Evet. Halil oku bakalım 75'i. Öncelik hakkına riayet. Evet. Hocadan ders almakta talebelerin istekleri farklı olabilir. Kimi hocanın okumasını, kimisi de kıraat usulünün uygulanmasını isteyebilir. Yani ne demek? Kimi talebe hocanın okumasını ister, kimi talebe de hoca okumasın, talebe okusun, hoca onu ne yapsın? Yanlışsa düzelsin, doğruysa sükut etsin, o devam etsin, onu ister. Evet, kıraat usulü bu. Devam. Böylesi durumlarda hocanın derse ilk gelenin isteğine itibar etmesi gerekir. Yani öncelik hakkını dikkate alması uygun olur. Yani bu durumlarda diyor, hoca ilk gelenin isteğine ne yapacak? İtibar ederse daha iyi olur. Neden? Çünkü Allah'ım ümmetimin erkencilerini ne kıl diyor Peygamber Efendimiz? Bereketli kıldı. Ya bu derste de böyle. Erken, hayırlı işlerde erkenci olacağız. Hayırlı işlerde erkenci olacağız. Tabii burada yani burada Hatip Bağdadi bunu bil faraza zikrediyor. Yoksa yani hoca elbette kendi usulünü kendi belirler. Yani salahiyet hakkı hocada, ama yani demek istiyor, eğer bir şey yapılacaksa diyor, ilk gelenin talebine ne yapmak lazım? Bağlı kalmak lazım. Neden? Neden? Çünkü o talebe ilk gelen zaten çalışkan talebedir. Tembel talebe ilk gelmez ki. Tembel talebe en önde oturmaz ki. İlk gelenler genelde önlerden başlar. Tabii buradaki cemaat tenzih ediyoruz. Çünkü burada küçük bir alan. Ama koskoca bir halka. Mikrofon yok. 300 kişinin geldiği yerde en arkadaki nasıl duyacak? Erken gelmek için bir mücadele var değil mi? Ama şimdi tabii en öndeki en çalışkandır demek doğru değil. Neden? Çünkü yani mikrofonu var, oyu var, buyu var. O ayrı bir olay. Hatta bazen ortada oturmak hocayı daha iyi görmeyi sağlar. Önde oturdum, iyi de göremeyebilirsin. Ama o dönemde öyle değil. O dönemde ön saflar duyabiliyor. Veda haccında herkes duydu mu? Duyanlar, duymayanlara ne yapsın? Ulaştırsın, iletsin dedi Aleyhisselatü Vesselam. Evet, devam et. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Medineli biri Resulullah'a soru sormaya geldi. Sakifli biri de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Sakifli kardeş, soru sormakta sıra Medineli kardeştedir. Çünkü o senden önce gelmiştir. onun ihtiyacını görünceye kadar sen şöyle biraz otur buyurdu. Sakifli'nin yüzü değişti. Medineli kalktı ve ya Resulallah önce Sakifli'nin işini gör. Zira ben onun yüzünün değiştiğini fark ettim. Size... Tabi burada bir soru sorma olayı var. Evet, soru sorma olayında öncelik kime ait? Önce soru sorana ait. Ama daha sonra soru soran da, yani eğer önce soru sorandan izin alırsa cevap verebilir. Buna işaret ediyor. Evet. Size kin duymasından endişe ederim. Sizin aleyhinize oluşacak hiçbir şey beni memnun etmez dedi. Hoca izin vermedikçe öğrencinin okumaya başlaması gerekir. Başlamaması gerekir. Muhammed bin Abdullah bin el-Muttalib el-Şeybani anlatıyor. Ben okumak için Ebu Bekir bin Mücahid'e yaklaştım. Gür sakallı, büyük başlı biri de yaklaştı ve hemen okumaya başladı. Bunun üzerine hoca, ağır ol dostum. Muhammed bin Cehim vasıtasıyla ben Ferra'nın edebun nefs, sümme edebun ders. Önce eğitim, sonra eğitim, öğretim dediğini duydum. Yani hoca izin vermeden soru sorulmaz. Hoca izin vermeden okunmaz. Hoca izin vermeden kalkılmaz. Hoca izin vermeden çıkılmaz. Hoca izin vermeden girilmez. Bunlar selefte nedir? Genel özelliklerdir. Burada da onu söylemek istiyor Ebu Bekir bin Mücahit. Diyor ki önce edebun nefs, sonra edebun ders. Önce sen ne yap? Şu nefsini bir tedip et, edeplendir. Yani eğit nefsini, sonra öğretim. Yani sen bu merhaleye gelecek, ne yapacak? Kitap okuyacak, seviyeye ulaşmak. Önce bir nefsini eğit. Evet, devam et. Tehiri halinde kaçıracağı önemli bir haceti olan öğrenci, öncelik hakkının kime ait olduğunu öğrenip kendisine bu hakkını devretmesini isteyebilir. Zira İbn Abbas radıyallahu anh demiştir ki, biri Sakifli, diğeri Medineli iki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Sakifli Medineli'ye şöyle dedi: sen başkalarını kendi nefislerine tercih etmekle tanınan bir topluluğa mensupsun. Resulullah ile konuşmak önceliği hakkında ne düşünüyorsun? O hakkı bana tanır mısın? Medineli ona müsaade etti ve o öne geçti. Öncelik hakkı bulunan sabıkın garip yabancı olanı kendisinden öne geçirmesi uygun olur. Yukarıdaki olayı Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Medineli bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bazı kelimeler var, onları size sormak istiyorum, onları bana öğretir misiniz dedi. Hazreti Peygamber otur buyurdu. Bu arada Sakifli bir adam çıka geldi ve o da bazı kelimeleri size sormak istiyorum, onları bana açıklar mısınız dedi. Nebi aleyhisselam ona Medineli senden önce buyurdu. Bunun üzerine Medineli Müslüman, o garip uzaktan gelmiş biridir. Garibin hakkı vardır. Ondan başlayınız ya Resulallah dedi. Görüyor musunuz sahabedeki ahlakı, edebi? Evet. Elbette ki yabancı bir insanı, yeni gelen bir insana ne yapmak lazım? Onüre etmek lazım, değil mi? Yani onu öne oturtmak lazım. Eğer bir sorusu varsa ona öncelik vermek lazım. Ama burada hocanın çok bir fonksiyonu yok. Hoca burada doğrudan kime döner? İlk soruyu sorana döner. Ama ilk soruyu soran da akıllı olmalı. İzin vermese elbette ki hoca ilk soruyu sorana ne yapacak? Cevap verecek. Ama işte burada yani herkesin hissi alması lazım. Evet, devam et. Öğrenci belli sayıda hadisi okuma izni aldığı zaman daha fazlasını okumaya kalkışmamalıdır. Bakiye demiştir ki, biz el-Evzai'nin huzurundaydık. Bir genç geldi ve ey Ebu Amr, yanımda 30 hadis var dedi. Hoca okumasına izin verdi ve saymaya başladı. Öğrenci 30'u geçince Evzai, aslan yeğenim, sen hadis öğrenmeyi bırak, önce bir doğruluk öğren diye çıkıştı. 30 hadisim var dedi. 30'u okudu, 31, 32, 33 dur dedi. Ya sen önce dedi bir ne ol, doğru ol, doğru öğrenme, doğru konuşmayı, doğru söylemeyi öğren, ondan sonra hadis oku. Yani şu anda sen 31, 32. Yani ki 30 çok. Biliyorsunuz İmam Malik'ten kaç? 4, 5, 6. Yani 30 çok. Yani 30'u dinleyen hoca azdır yani. Evet. Aynı şekilde davranan Abdullah bin Harun'a da Muhammed bin Yusuf el-Firyabi, git önce dürüst olmayı öğren, sonra hadis yazmaya kalk dedi. En doğru olan, her ne kadar öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapmadan eşit davranmak ise de hocanın hafız, bilgili ve anlayış sahibi öğrencileri tercih etmesi mümkündür. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Soru almayacağız. Biraz acele işim var. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Şöyle en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etubillah.